ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांड साठ वृद्धार परिषद तृतीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण जो भिक्षु ब्राह्मण है उसके अवतरण भाष्य के ऊपर विचार चल रहा है। तो ये ब्राह्मण जो आना है संसार गति को बताना है। संसार की गति कहां तक है, सीमा कहां तक है संसार, इसलिए मीमांसकों के साथ यह विचार विशेष चल रहा है। मैंने ब्रह्मलोक तक संसार है ये दिखाना है, ये यहां दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए विशेष विचार है कर्म के फल कहां तक मिल सकता है, ये कर्म संबंधी बातें यहां इसलिए आ रही है। यही कर्म टीका में कहा था यो ही नित्य कर्मानुष्ठाई, जो नित्य कर्म का अनुष्ठान करता है, जो पंच यज्ञ है देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृयज्ञ भूत यज्ञ अतिथि यज्ञ नित्य कर्म का अनुष्ठाई होगा, तद अनुष्ठान जनित अपूर्व प्रसाद परिशुद्धि समृद्धि धीयोग्य होती। उस अनुष्ठान के फलस्वरूप क्या होता है, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो फिर सम्यक भी योग्य होती, सम्यक ज्ञान के योग्य हो जाती है उसकी बुद्धि, आत्मसाक्षात्कार के लिए योग्य हो जाती है। कहा इसके लिए दृष्टांत भी दिया, मनुस्मृति का प्रमाण दिया, महायज्ञ से यज्ञ से ब्राह्मीयम रहते हमने कहा, मनुस्मृति में मनुष्य ने ऐसा लिखा है। महायज्ञ इस पंचयज्ञ को महायज्ञ कहते हैं, और यज्ञ माने ज्योतिषमाज जो यज्ञ होंगे अन्य यज्ञ नैमित्तिक यज्ञ, महायज्ञ तो नित्य यज्ञ है और यज्ञ माने नैमित्तिक यज्ञ। इन दोनों यज्ञों के द्वारा इयम तनु ब्राह्मी क्रियते, तनु माने शरीर होता है, शरीर से उपलक्षित या तनु माने अंतकरण, ब्रह्मज्ञान के योग्य किया जाता है। जो नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म करते करते ब्रह्मज्ञान के लिए योग्य बनाया जाता है, अंतकरण को योग्य बनाया जाता है, यही इसका अर्थ होता है। स्मृति ऐसा कहा कहते कदा पुनर् ऐसा सम्यक दिन उत्पत्ति थे, प्रश्न हो गया कब इस ये जो सम्यक बुद्धि कब पैदा होगी, एक प्रश्न होता है। तथा तस्य कहा तस्य यह वा जन्मांतरे वा समम आत्मदर्शन उत्पत्ति थे, कहा उसका जिसके अंतर्गत साफ हो चुका है, बुद्धि शुद्ध हो चुकी है इस बुद्धि का, इसी जन्म में अथवा जन्मांतर में समम आत्मदर्शन उत्पद्यते, आत्म साक्षात्कार उत्पन्न हो जाता है, हम ब्रह्मास्मि ब्रह्माकार वृत्ति बन जाती है। क्या इसी जन्म में होगा, नहीं तो अगले जन्म में जैसा होगा, प्रारब्ध जैसा होगा। किसी किसी का एक ही कर्म तीन तीन जन्म देने वाला प्रारब्ध देखा है, जड़ भरत का देखा है, वामदेव जी का एक ज्ञान तो हो चुका है किंतु मोक्ष के लिए एक एक जन्म का प्रतिबंधक रहा, जो गर्भ में जाते जाते उनके ज्ञान हो गया, ऐसे ऐसे प्रारंभ देखा है, उसके आधार पर कहा तस्य माने जिसकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है, नित्य कर्म नित्य कर्म के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो चुकी है उसका, यह बात जन्मांतर बात चाहे इसी जन्म में हो चाहे जन्मांतर में हो, समम समम निर्दोष समी सम ब्रह्म समान ब्रह्म है, समम आत्मदर्शन परमात्मा के साथ अभेद दर्शन मन साक्षात्कार उत्पन्न थे। ठीक है, उत्पन्न ज्ञान से उत्पन्न सम्यक ज्ञान से फल महा, जिसको उत्पन्न किया सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो गया उसका फल क्या है, समम कहा समम आत्मदर्शन उत्पन्न थे, जिसका ज्ञान उत्पन्न हो गया इसका परिणाम फल यही होगा जो ब्रह्म भाव का साक्षात्कार हो जाता है। कथम पुनः सम्यक ज्ञानवती आत्मयाजी शब्द इतिहास पूर्वोक्त स्वागत, सम्यक ज्ञान वाले में आत्मयाजी शब्द का प्रयोग कैसे होगा, आत्मयाजी मैंने आत्मा का पूजन कैसे कर सकता हूं। कथम पुनः सम्यक ज्ञानवती जो सम्यक ज्ञान वाला व्यक्ति उसने आत्मयाजी शब्द आत्मयाजी शब्द का प्रयोग कैसे इतिहास ऐसा संख्या का पूर्वोक्त स्वागत, पहले जो कहा था समम सर्वभूतेषु चात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् आत्मा जीवे स्वराज्यम अधिगच्छति जो मनुस्मृति का श्लोक किया था उसी को याद कराते हैं। कहा 13 और 14 की टिप्पणी है। 13 में कहते हैं नित्य कर्मानुष्ठायी विषय निर्णित आत्मयाजी शब्द जो है ना नित्य कर्म के अनुष्ठायी रूप से पहले निर्णय दिया हुआ है, आप ही ने निर्णय दिया था। आत्मयाजी का अर्थ नित्य कर्म का अनुष्ठान करने वाला, आत्मा का पूजन तो हो नहीं सकता ऐसा कहा था। तो फिर आत्मयाजी शब्द सम्यक ज्ञान वाले में कैसे प्रयोग होगा, वो तो नित्य कर्म करने वाले में प्रयुक्त हुआ है पहले, ये पूर्वाजी की शंका है। तो उसी का याद दिलाते हैं आत्म कहा समम पश्यन स्वराज्यम अधिगच्छति इसको अर्थ भाषण में लिख दिया पहले। उस समम पश्यन ब्रह्म भाव में जाने के बाद में स्वराज स्वराज भाव को प्राप्त हो जाता है। आत्मयाज शब्द उसको भूतपूर्व गत्या प्रयुक्त करेगा, आत्मयाज शब्द है ना भूतपूर्व गति से प्रयोग हुआ है, पहले आत्मयाजी था अभी तो आत्मा भाव में पहुंचा हुआ है, पहले अंतकर्म की शुद्धि के लिए कर्म करता था तो भूतपूर्व गति से कहा गया शब्द का प्रयोग कर भूतपूर्व गति से होता है, भावी गति से भी होता है, भूतपूर्व गति से प्रयोग किया आत्मा। अब यहां यजन नहीं करेगा जब एकत्व दृष्टि में गया तो कहां यजन होगा, नित्यादि कर्म नहीं कर सकता अंतकर्म शुद्धि के लिए, तो कैसे पूर्व में करता था इसको लेकर कहा। अच्छा तो किम इति यह भूतपूर्व गति आश्रिता, फिर यहां पर भूतपूर्व गति क्यों ली गई, अभी आत्मादि शब्द का अर्थ भूतपूर्व गति कैसे लिया ये प्रश्न उठता है। यह हमें 15 के टिप्पण में कहा सम्यक ज्ञानवती, सम्यक ज्ञान वाले में आत्मयाज शब्द भूतपूर्व गति से आत्मयाज शब्द का प्रयोग कैसे हुआ कैसे लिया, तो कहते हैं ज्ञान युक्ताराम आत्मयाज शब्द तो भूतपूर्व गति का प्रयोग हो गया। ज्ञान युक्ताराम नित्यानाम कर्मान मन उपासना सहित जो नित्य कर्म है उनका ज्ञानोत्पत्ति साधन तो प्रदर्शनार्थम, ज्ञान उत्पत्ति के साधन दिखाने के लिए कहा गया भूतपूर्व गति से कहा, माने उपासना सहित जो नित्य कर्म करता हो तो उसके परिणाम क्या होगा आत्मज्ञान होगा आगे जाकर के, इसके लिए कहा गया। ठीक है, हम कहते हैं अहिगैर आमुष विगैरवा कर्म भी शुद्ध बुद्धि, चाहे इस जन्म के हो चाहे पूर्व जन्म के कर्म को, इसके द्वारा जिसकी बुद्धि सिद्ध हो गया अंतकर्म सिद्ध हो गया। अहिगैर आमुष विगैरवा, चाहे इस जन्म के कर्म हो चाहे पूर्व जन्मांतर के कर्म हो, जिसके द्वारा अहिगैर आमुष विगैरवा कर्म भी शुद्ध बुद्धि, जो शुद्ध बुद्धि वाला है, जैसे आमुष में कर्मों के द्वारा शुद्ध बुद्धि कौन देखे, रमण महर्षि देखे गए हैं इस जन्म में तो कुछ किए नहीं ऐसा मानते हैं, और इसी जन्म के कर्म से शुद्ध बुद्धि होकर रामकृष्ण परमहंस जी का दृष्टांत है हमारे सामने, दो दृष्टांत सामने, एक व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया उनको ज्ञानी मानते हैं रमण महर्षि, और एक व्यक्ति ने जीवन भर उपासना की है वो भी ज्ञानी माने गए। एक तरफ देखने से बिना साधन का ही ज्ञान हो जाता है लगता है, एक तरफ देखने से साधन के बिना ज्ञान नहीं होता लगता है, कैसे होना, तो यही है चाहे इस जन्म का हो चाहे पूर्व जन्म का हो, कर्म के द्वारा शुद्ध बुद्धि जिसकी हो गई उपासना सहित नित्य कर्म के द्वारा शुद्ध बुद्धि हो गई है, तो उस शुद्ध बुद्धि को श्रवणादि वसाद, केवल शुद्ध बुद्धि होने मात्र से नहीं होगा आगे श्रवणादि करना पड़ेगा, श्रवण मनन ध्यान वेदांत श्रवणादि के माध्यम से ऐक्य ज्ञानम मुक्ति फलन उदेती, ऐक्य ज्ञान जो मुक्ति फल वाले ऐक्य ज्ञान है वो उत्पन्न हो जाता है शुद्ध बुद्धि होने के बाद में सर्वादि के माध्यम से होगा। कर्म भी में 3 नंबर टिप्पणी है ना, तो निरभिषण दी कौन से कर्म फलाभिलाषा रहित कर्म, फलाभिलाषा से किए गए कर्म तो वही वही फल देकर क्षीण हो जाना है, निर्भिषण दी अभिशांति वाले फल की इच्छा, फल फल इच्छा रहित कर निष्काम कर्म के द्वारा शुद्ध बुद्धि जो व्यक्ति के हो जाती है वो सर्वादि के साथ ऐसे ज्ञानम मुक्ति फल हो देती है, सर्वादि के बल से मुक्ति वाला जो ज्ञान ऐसे ज्ञान मुक्ति फल वाला ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। कर्म तो विद्या संयुक्तम अभी संसार फल, संसार फल व्यवहार जो मान निष्काम में सकाम कर्म जो होगा चाहे उपासना सहित करता भी हो वो संसार फल वाला ही होता है, कर्म माने है सकाम कर्म। कर्म तो विद्या संयुक्तम है, विद्या माने उपासना, उपासना विशिष्ट होने पर भी संसार फल में वही भी भाव संसार फल वाला ही होता है, ये भाव ये साफ करेगा। कर्म तो चार में कहते सारी संधि कर्म, कौन सा कर्म? अनिच्छा सहित कर्म। यदि उपासना सहित भी करता हो तब भी संसार फल वाला रहता है। कर्म उपासना दोनों करने से अंतकर्म शुद्धि नहीं होती, अभिलाषा पूर्वक कर्म किया हो तो ये जाना है। आगे कहते हैं तत्र भी हेतुंद्र, उसी विषय में अन्य भी कारण बताते हैं, कहा पांच की टिप्पणी कहते हैं यथोक्त कर्म संसार फलत एवं, जैसा अभिलाष कर्म होगा अलेच्छा से किया गया जो कर्म है ना वो संसार फल वाला ही है, उसमें अन्य हेतु भी है। किंतु अन्य करके भाषा बना अन्य बात है, फलेच्छा से युक्त जो कर्म किया होगा उसको फल संसार ही है। संसार में सबसे उत्तम गति बताने चाहते हैं, पर उत्कृष्ट था इनका है संसार, है संसार। ब्रह्मा विश्व सृजो धर्मो महान अभ्यक्त उत्तम साम गति माहौल महेश्वर। तो मनुस्मृति का श्लोक है, मनुस्मृति है एक मैंने दो नंबर की बन गया, मनुस्मृति का नंबर दे दिया है 1250 दिया है, 50 नंबर के श्लोक है मनुस्मृति का। ब्रह्मा इसका अर्थ टिप्पणी कार करते हैं, ब्रह्मा मैंने कौन लेना है, चतुर बगाना चार मुख वाली को ब्रह्मा कहना, जिसको विराट शब्द बोलते हैं ब्रह्मा। मैं उत्तम गति मैंने उत्तम कर्म का फल स्वरूप स्थान है, बहुत उसे स्थान में है ब्रह्मा, है संसार मान फलेच्छा सहित कर्म का फल है ब्रह्मा। मैंने चतुर बदना चतरी बदनानी यश्य, चार है मुख इसके, बदन मान मुख होता है तो चतुर बदन कहा जाता है ब्रह्मा, मैंने चतुर चार मुख वाले। विश्व सृज विश्व सृजते विश्व सृज से विश्व सृज प्रथमा जो बहुवचन है, विश्व के सृष्टा विश्व बनाने वाले कौन, मरिचि आदि सप्तर्ष है, मरिचि आदि मरिचि अत्रि अंगिरा फुल पुलस्त आदि सात ऋषि सृष्टि करता है। धर्म माने यम, ब्रह्मा विश्व से जो धर्म, धर्म माने यम है ऐसा। महान अव्यक्तम, महान अव्यक्त माने प्रकृति जिसको बोलते हैं, सबल ब्रह्म जिसको कहते हैं, तो महान अव्यक्त है। महान अव्यक्तम जो महान अव्यक्त में सांख्य लोग दो मानना चाहते हैं यहां, एक महान और दूसरा अव्यक्त। महान माने महातत्व और अव्यक्त माने प्रकृति, ऐसा नहीं कहना चाहते हैं या महान अव्यक्त एक ही है, दो नहीं। सांख्य में दो माना जाता है, महान महातत्व होता है महान बुद्धि और प्रकृति को अव्यक्त बोलते हैं, ऐसा नहीं कहा। महान अव्यक्तम की सांख्य प्रसिद्ध तत्वद्वयस्य अधिष्ठात्री देवता द्वयम् कहते, यहां पर सांख्य में प्रसिद्ध जो दो तत्व है महत्त्व और अव्यक्त तत्व, यानी बुद्धि और प्रकृति जो बोलते हैं उनका, उनके जो अधिष्ठात्री देवता है, जहां ये अधिष्ठित हैं दो, बुद्धि और प्रकृति जिसमें अधिष्ठित आश्रित हैं, ऐसा दो होते हैं। अचेतन गुणत्रय मात्रत्व द्वयस्य उत्तम सात्विक गति को अनुपत्य गति, जो अचेतन दो लेते हैं सांख्य लोग, महान को लेते हैं बुद्धि और अव्यक्त माने प्रकृति, दोनों जड़ हैं जो अचेतन है। अचेतन गुणत्रय मात्रत्व जो अचेतन गुण मात्र जो जो है वो द्वयस्य उत्तम सात्विक गति तो अनुपत्य, आगे के पंक्ति में कहा है उत्तमाम सात्विक मेहताम गति माह मनीषण लिखा हुआ है, तो उत्तम गति को प्राप्त होना संभव नहीं है, उनको सात्विक गति को सदोगुण जन्य कर्म का फलस्वरूप होना संभव नहीं है, इसलिए महान अलग है। महान अव्यक्त एक ही है जिसको हम सबल ब्रह्म कहते हैं। एता माने ब्रह्मादि आत्मिकाम सात्विकम एताम गति माहुल मनी समझा रहे, कहते ब्रह्मा विश्व सूर्यो धर्मो महान अव्यक्त एता, ये उत्तम कर्म का फल स्वरूप है, चतुर्मुख हो जाना, विराट भाव में पहुंचना, सप्तर्षि बन जाना, यमराज बन जाना और माने सबल ब्रह्म हो जाना, ये संसार वहां तक लेते हैं। उत्तमाम सात्विक सत्वगुण के कर्म का परिणाम स्वरूप है गति इनकी, गति आहुर मनीषी, मनीषी लोग ऐसा मानते हैं, बुद्धिमान लोग ये गति को उत्तम गति मानते हैं, संसार के सबसे ऊंची स्थान मानते हैं। इति च इस प्रकार देवश्राष्ट्र शास्त्रीय व्यतिरेकेण भूतापेयम दर्शक, इस प्रकार और दूसरी बात यह है केवल कर्म करता है, फलादि संधि रहित होकर के कर्म करता है केवल, उपासना नहीं है। उसके लिए क्या है, देव शास्त्री व्यतिरिक देवत्व भाव में नहीं जाएगा, तो देवत्व भाव में गए उत्तम कर्म के द्वारा संसार में है, किंतु इससे अतिरिक्त जो होते हैं केवल कर्म कर रहे हैं, उपासना जिनकी नहीं है लोग, और काम्य कर्म भी नहीं कर रहे, कर्म तो कर रहे हैं निष्काम, किंतु उपासना साथ में नहीं है, ऐसे लोग देव शास्त्री मन देव की समता को से अतिरिक्त रूप से भूतापेयम दर्शित है, वह मनुष्य मृत्यु भूत में अपने देखा है, भूत में लीन हो जाते हैं। क्यों, फलाभिलाषा भी कर्म नहीं किया है, वहां पहुंचने के स्थान नहीं मिलता उनको, और आत्मज्ञान तक जा नहीं पाए, क्यों, उपासना नहीं की है, केवल कर्म करते हैं, उनके लिए पंचभूतों में लय बताए मनुष्य मृत्यु पंचभूत में लीन होना, क्यों मन उत्तम गति आदि के लिए कोई फलाभिलाषा है ना उनकी, लिया नहीं, फलाभिलाषा रहित होकर कर्म किया और उपासना साथ में नहीं किया, यदि उपासना साथ हो तो अंत कभी स्थिति मात्र से आती गति हो जाती है, फलाभिलाषा होती तो तब तक फल मिल जाता, दोनों महीने कर्म किया है उसको भूत में अपने कहा पंचभूत में मिल जाता, ऐसा कहा मनुष्य मृत्यु मेरे पास कहना भूतान अत्येत पंचवी ये भी तो मनुष्य मृत्यु की बात है, द्वादश अध्याय में आया है पंचभूतानी भाई अत्येती पांच भूतों में ही लीन हो जाते हैं वो लोग, ऐसा देखा है देवत्व भाव को प्राप्त होकर के पांच भूतों में लगे होते हैं केवल कर्म करने वाले, ऐसा कहा भूतानी अत्येती इति पाठ हम एक कुर्बानी अत्येती के स्थान में अत्येती पाठ जो लोग करते हैं मनुष्य मृत्यु अत्येती की जगह पर अत्येती बोलते हैं जो लोग एक कुर्बानी, वो कहना चाहते हैं उनकी मुक्ति मोक्ष हो जाता है, भूतों का अतिक्रमण कर जाते हैं, पांच भौतिक शरीर प्राप्त नहीं करते, ऐसा कहना चाहते हैं, किंतु जो ऐसा पाठ पढ़ते हैं तेषां भेद विषय परिचिन बुद्धि द्वारा, उन लोगों को वेद के विषय में परिचिन बुद्धि जानकारी नहीं, इसलिए दोष नहीं है, ऐसा शब्द बोलते हैं अत्येति के स्थान पर अत्येति बोलते हैं, कर्म से मुक्ति मानते हैं, क्या मानते हैं भूतों का अतिक्रमण करना माने मुक्ति, तो उनको वेद विषय में ज्ञान नहीं है, इसलिए क्षम्य है वे लोग ऐसे करके पास सिखा दिए। एक नंबर एक टिप्पणी परिचिन बुद्धि प्राप्त किया, एक नंबर टिप्पणी है श्रुति कहती है नान्य पंथा विदिते नाया, ज्ञान के बिना कोई अन्य मार्ग नहीं है श्रुति बोलती, और ये कर्म से मुक्ति मानने जा रहे हैं, यही है परिचिन बुद्धि इसलिए मिलती है, नान्य पंथा विदिते आयना इत्यादि श्रुति अपरिज्ञानम सूचयती, ये श्रुति का ज्ञान नहीं है उनको सूचित करते हैं, बातचीत करते भाष्यकार बोलते हैं परिचिन बुद्धि प्राप्त, इनकी बुद्धि परिचिन्न है इसलिए कोई दोष नहीं है, ऐसा कहते हैं जन्म दिया भाष्यकार। निखिल वेदार्थम अवगंतुम अपर्याप्त जीतवाद, इतने संपूर्ण वेद के अर्थ को जानने के लिए पर्याप्त बुद्धि नहीं है उनकी, इसलिए ऐसा बोल देते हैं, तो अत्येति के जगह पर अत्येति पाठ लगाते हैं, भूताना अत्येति बोलते हैं, तो ये कहा ठीक हम कहते हैं विद्यायुक्त में भी कर्मा बंधाए व इत्यत्र किंच और भी बात है किंचन अलग न अलग करना किंच न कर्मणा भूतात्यय, कर्म से भूतों का अतिक्रमण होना संभव नहीं है, ठीक है न किंच और भी बात है न कर्मणा भूतात्यय, कर्म के द्वारा भूतों का अतिक्रमण होना संभव नहीं है, तद अविरोधित्व कर्म और भूत में अत्यय जो है ना अत्यय करना तद अविरोधित्व अतो ज्ञानादि पता सिद्धे करते उसमें भूत में लाए ना विरोध नहीं हुआ, न कर्मणा भूतात्य है भूत का अत्यय होना संभव नहीं है, क्यों तद अविरोधित मान भूत पंचभूति है और भूत भूत है विरोध नहीं है, विरोधी से अतिक्रमण होता है अविरोधी से कैसे अतिक्रमण होता है, अतो ज्ञानादि पता सिद्ध इसलिए ज्ञान से ही भूत का अतिक्रमण हो सकता है, समुच्चय अयोगात क्योंकि समुच्चय ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं हो सकता है क्या भूतों उक्त पाठ है भाई उक्त पाठ माने भूतानी अत्येति पंचवी यही पाठ सही है, अत्येति वाला पाठ सही नहीं है, मनुस्मृति में कोई जो अत्येति पाठ लिखते हैं वो सही अत्येति वाला पाठ सही है, आज इसलिए क्या है विद्यायुक्तम अपि कर्म बंधाए व इत्यत्र न केवलम उक्तम एवं कारणम किंतु अन्यत्र तद उपादकम अस्ति, कहते हैं उपासना सहित जो कर्म है ना वो भी बंधन के लिए ही है, उपासना सहित कर्म भी यदि साविलास पूर्वक है फल की इच्छा पूर्व फल इच्छा पूर्वक है तो बंधन के लिए है, संसार के लिए ही है। इस विषय में इच्छा इस विषय में न केवल उत्तम कारण जो पूर्वोक्त कारण ही नहीं है, यही प्रमाण नहीं है, और भी कारण है, किंतु अन्य चतुर्पादन अन्य भी है, इसका सिद्ध करने वाला कारण और भी है। एक अन्य कारण आज छह साल की टिप्पणी में कहा सर फिर में कहते हैं 740 पृष्ठ भाष्य है न प्रमाण प्रमाणाभावाद इत्यादि न उत्तम एक पूर्वादि ने कहा था वहां 740 पृष्ठ में कहा था केवल कर्मा मुक्ति नहीं दे सकता है, फिर भी उसमें ज्ञान सहित हो जाने पर मुक्ति दे सकता है, उसके लिए दृष्टांत दिया था, विश्व अध्यादि का दृष्टांत दिया था, तो सिद्धांत दिया नहीं प्रमाण नहीं है, उपासना सहित कर्म होने से मुक्ति होती हो इसका प्रमाण प्रमाणाभाव करके बात से कहा था 740 क्वेश्चन बोल के आए थे। यही कारण मात्र नहीं और भी कारण है, क्योंकि कर्म का जो सबसे बड़े बड़े कर्मों का फल एक यहां तक गए, ये चार व्यक्ति देखा गया है, ब्रह्मा विश्वश्रित या धर्म और महान अर्जुन, बहुत बड़े उपासना और कर्म का फल यहां तक, ये संसार का चपाती है, कोई भी कर्म मुक्ति नहीं दे सकता, इसलिए यही प्रमाण के दे रहे हैं। तदेव दर्शन उसी को दिखाते हैं, अन्य प्रमाण क्या है तो दिखाते हैं, कहा आठवीं टिप्पणी में इस बात को बताते हैं, उपवादकांतर अन्य भी कारण है, एक कारण तो पूर्व में बता दिए कर्म से मोक्ष हो नहीं सकता, 740 किस्म भाषिकार बोल गया है प्रमाण है इस विषय की कर्म से मुक्ति, और दूसरे यहां भी देते हैं प्रमाण, ये बड़े बड़े देवता जिस बड़े स्थान पर बैठे हुए हैं ये कर्म के माध्यम से यही तक गए, मुक्त नहीं हो पाए, ये स्थिति है, ये कहने के लिए दूसरे बताते हैं ब्रह्मा इत्यादि का, ब्रह्मा विशेषो धर्म महान अभ्यक्ष उत्तमान शास्त्री देवताओं गति माहौल मनीष ने कहा मनुष्य की 12 अध्याय का 50 नंबर की स्मृति है। अरे सात्विकम सतगुण प्रसूताम, सात्विकी क्या था, सतगुण से उत्पन्न होने वाले स्थान है, सतगुण जगने पर विशेष कर्म किया था, विशेष उपासना की थी, जिससे फलस्वरूप ये स्थान प्राप्त हुआ इनको, ये पद प्राप्त हो गया, सात्विकम सतगुण प्रसूत ज्ञान समुचित कर्म फलभूता, उपासना और कर्म के समुचित फलस्वरूप स्थान ही है, जो कर्मादि से सिद्ध धर्म इत्यादि है, ये पद है सब, अत्र ही विद्या युक्तम अर्थ कर्मा संसार फल में उचित है, इस मनुस्मृति के श्लोक में क्या सूचित होता है, अत्रवाय अश्विन श्लोक है, तो मनुस्मृति का जो श्लोक दिया है ब्रह्मा विष्णु धर्म इत्यादि या क्या सिद्ध होता है, कहा विद्या युक्तम अर्थ कर्म उपासना सहित कर्म भी हो तब भी संसार फल में व संसार फल वाला ही होता है, इस श्लोक में ही सूचित होता है। दो नंबर टिप्पण है, नौ ब्रह्मा इत्यादि स्मृत अत्र माने कि ब्रह्मा विष्णु सिद्ध धर्म महान आपके चेहरे उत्तमान साथी देता हूं प्रतिमा हो होनी चाहिए, जो स्मृति है इसमें इससे सिद्ध ये कहा इतने बड़े कर्म किया इतने बड़े उपासना की है फिर भी संसार से बाहर नहीं जा सके, ये सिद्ध होता है। आगे कहते हैं ये सर्वसम उत्कृष्ट त्रिप्रकार से कर्म त्रिविधा त्रिविध कर्म संसार सार्वभौतिक मनुस्मृति नहीं 51 नंबर श्लोक में कहा है मनुजी ने कहा ये सर्व समुदिष्ट संसार के फल का सब उद्देश्य सब बता दिया, संसार का फल जो भी था बता दिया, क्योंकि ये तो उत्तम गति बताई पहले अधम गति को बता करके अंतिम में बताया उत्तम गति बताई गई संसार में सबसे उत्कृष्ट गति, इतने बड़े उपासना कर्म मिलाने से भी मुक्ति नहीं हो पाई इन लोगों को संसार में रह गए, ये कहने के लिए बताया है। अब कहते हैं ये सर्व समुदिष्ट है सबके सब कथन कर दिया है, क्या तीन प्रकार से कर्म, तीन प्रकार का जो कर्म होता है कायिक वाचिक मानसिक, मन शरीर से भी अच्छा कर्म होगा या बुरा कर्म होगा, मन से भी वाणी से भी, जो दो प्रकार के होते हैं पाप कर्म जो होता है पुण्य कर्म जो होता है, यह सर्व समुदिष्ट त्रि प्रकार से कर्म, तीन प्रकार के कर्म का फल हमने बता दिया है, कैसे कर्म से कहां जाना है, कायिक कर्म वाचिक कर्म मानसिक कर्म इष्ट अनिष्ट कैसे कर्म है, सबका फल अब तक हमने बता दिया, ये तो अंतिम में बताया था ब्रह्मा विष्णु सिंधु धर्म आदि अंतिम में था कर्म के फल के बारे में अंतिम में कहा गया, त्रिविधा त्रिविधा कर्म संसार सार्वभौतिक करे, ये भी फिर तीन प्रकार का और होगा, प्रत्येक कर्म तो तीन प्रकार होगा, सतगुण रजगुण तमोगुण को लेकर के, कोई जो कायिक कर्म वाचिक कर्म मानसिक कर्म भी सतगुण रजगुण तमोगुण को लेकर के, शरीर से भी तीन प्रकार के गुण होते वो करके तीन प्रकार कर्म हो जाता है, वाणी से भी ऐसा हो जाता है, मन से भी होता है, फिर भी कि तीन प्रकार हो गए होने का फिर और भी तीन प्रकार हो जाता है, क्यों कर्म जो है ना अधम मध्यम उत्तम तीन प्रकार के कर्म, पहले वो कायिक वाचिक मानसिक तीन है, फिर वहां सतगुण रजगुण तमगुण करके तीन होंगे, तीन तीन होंगे, तीन नौ हो गए, फिर आगे वो नौ बने हुए क्या तीन तीन हो जाते हैं, अधम उत्तम मध्यम लेकर ऐसी स्थिति जो हमने सब बता दिया, ये कहते हैं ये मनु जी बोल रहे हैं द्वादश अध्याय के अकाउंट नंबर से होते हैं 10, 11, 12, 13 भी है, दस प्रकार ये सब मनो ये सब क्या लेना है, ये सब सर्व समुपिष्ट कहा ना उसका अर्थ कर रहे हैं, ये सब मनो बात काय रूप साधन भेदेना, तीन प्रकार के साधन है, कर्म करने के साधन तीन है, मन है वाणी है शरीर है, तीन से कर्म होता है, भेदेना त्रि प्रकार से कर्म सत्वादि भेदेना विधान, तीन प्रकार के कर्म क्या है, सत्व कर्म रजो कर्म और इत्यादि तम कर्म, तमगुण वाला कर्म वाणी में भी तमगुण आने पर दूसरी बात बोलने लग जाएगा, सत्गुण आने पर दूसरी बात बोल जाता है, रजगुण में दूसरी कहने लग जाता है, तीन आने सत्वादि भेद त्रिविद का, पुनः फिर वो तीन प्रकार जो बन गए, पहले तो कर्म तीन प्रकार का कायिक वाचिक मानसिक, फिर उनका तीन प्रकार सत्वादि भेद से तीन प्रकार सतगुण रजगुण तमगुण भेद तीन प्रकार, फिर पुनः प्रथम मध्यम उत्तम माने प्रथम माने अधम अधम कर्म माने खराब पाप कर्म और मध्यम कर्म पाप पुण्य मिश्रित कर्म, उत्तम कर्म केवल पुण्य कर्म, इसके भेद से त्रिविध सर्व प्राणीगत सारे प्राणी में तीन प्रकार के कर्म माने 27 प्रकार के कर्म हो जाते हैं करके कहा, समग्र गति विशेष संपूर्ण गति विशेष किस कर्म का गति कौन है हमने सब बता दिया मनु जी कह रहे हैं, इसके पहले हम सब बोल चुके हैं कि अंतिम में बताया था ब्रह्मा विष्णु जो धर्म आदि के कहा, कार्ष्णे न उत्तर संपूर्ण रूप से कह दिया कहते हैं, बाद में कहते हैं कृष्ण मन संसार संपूर्ण संसार इति पाठान परम कहते हैं ऐसा पाठ मिलता है कहते हैं, यह सब सर्व समुदिष्ट कृष्ण संसार कर्म त्रिप्रकार से कर्म में कृष्ण संसार कर्म ऐसे द्वार मिलता है कहा, और 13 में कहते हैं मनुस्मृति का नंबर दे दिया 51 नंबर का दे दिया माने ब्रह्मा विशेष जो 50 नंबर का था और यह श्लोक है 51 नंबर का, इसके पहले सारे कर्मों का कथन करने के बाद अंतिम में कर्म कथन किया था ब्रह्मा विशेष के बाद उत्तम गति वाला कर्म कथन किया, उसके बाद कहते हमने कर्मों के बारे में सब जानकारी दे दी बोलते हैं ऐसा क्या है आगे कहते हैं यदि उपसंहारा सकारा था यदि सकारा था सकार में दिया था उपसंहार महान आदित्य जो सकार था उससे ये किसी तो हो जाएगा, चिंज और भी बात है दो प्रकार के कर्म की चर्चा करते हैं, प्रवृत्तम कर्म संसेद्य देवानाम ये साक्षिता निवृत्तम सेवमान अस्तु भूतानाप्य पंचवही, ये भी मनुस्मृति का श्लोक है, प्रवृत्तम कर्म संसेद्य जो प्रवृत्ति रूप कर्म है प्रवृत्ति रूपी कर्म के द्वारा उसके सेवन के से सेवन करके देवानाम एति साक्षिता एति देवता के समान हो जाता है, साक्षी माने समता समान हो जाता है, प्रवृत्ति रूप कर्म कर यज्ञादि कर्म के द्वारा ऐसा होगा प्रवृत्ति रूप कर्म के द्वारा, और निवृत्तम सेवमान सूत्र निवृत्त कर्म करने वाला है केवल कर्म किया है फला विलासा रहित है निवृत्त कर्म है कि उपासना नहीं है अंतकर्म शुद्धि के साधन में बना केवल कर्म है, भूतानी अत्यधि पंच पांच भूतों का ही वो लीन हो जाता है कि देवताओं का अपय होने के लिए साविलास पूर्व कर्म नहीं है और अंतकर्म शुद्धि के मार्ग से मुक्ति के साधन भी नहीं बना उपासना नहीं उसके जीवन में पंचभूतों को प्राप्त होता है, ऐसा कहा 14, 15, 16 की स्थिति में है पहले टीका दिए थे यदि कर्म फल भूत देवता सदृश सदृश ऐश्वर्य प्राप्त हुआ ये जो प्रवृत्तम कर्म संसद्य देवानाम एक साक्षिता इस आदर्श के द्वारा कर्म फलभूत जो देवता है, कर्म के फलस्वरूप देवता है, फल रूप में देवता होना है देवता सदृश ही, वो देवताओं के सदृश ऐश्वर्य प्राप्ति होगा और सभी ऐश्वर्य प्राप्ति का कथन करके तद अतिरिक्त रहा। जब देवता से बन नहीं पाएंगे फिर कर्म तो किया है उसका क्या रूप होगा उसे बताते हैं। निवृत्तम से रूपाणों को भूताने अत्युत्पन्न चले कहा कि निवृत्त कर्म करने वाले हैं केवल निष्काम कर्म कर रहे हैं उपासना नहीं है जिनके वो भूतों के प्राप्त हो जाती है। टिप्पणी 14 में कहते हैं प्रवृत्तम च निवृत्तम च द्विविधम कर्म वैदिकम। वैदिक कर्म दो प्रकार का है, प्रवृत्ति रूप कर्म निवृत्ति रूप कर्म। वैदिकम यह वा मित्र वा काम्यम प्रवृत्तम कर्म के चले चाहे इस जन्म में हो चाहे पूर्व जन्म में किया हुआ काम्य कर्म हो उसको चाहे यहाँ के विषय चाहता हो चाहे परलोक के विषय चाहता हो वो हो जाता है प्रवृत्त कर्म कहा जाता है। निष्कामम ज्ञानपूर्वम तो निवृत्तम उपदिष्ट निष्काम कर्म जो होगा उपासना सहित होगा निवृत्त कहा जाता है। ऐसा ये जो मनुष्य का ही है बारह में जीवन ज्यादा सत्या चाहिए। यह काम्यम कर्म कार्य आदि यही फल प्राप्त होने वाला कर्म है कार्य आदि दृष्टि काम हो कार्य ये देगा। जल की आवश्यकता है, जल चाहिए तो कार्य भी आता है ऐसा आया है। यही फल देने वाला उसका यही फल देने वाला है। यह काम्यम कर्म इस लोक में प्राप्त होने वाला काम्य कर्म फल प्राप्त वाला काम्य कर्म कौन है कार्य आदि याद करेंगे दृष्टि होगी बारिश होगी अमूत्र तब ज्योतिष तुम्हारी और मैंने वहां जन फल देने वाला कौन है ज्योतिष तुम्हारी ये तो कामना या क्रिय ये यही कर्म यदि कामना के द्वारा की जाती है तो तब संसार प्रवृत्ति हेतु का संसार की प्राप्ति के हेतु होने से प्रवृत्तम हेतु चाहिए उस कर्म को प्रवृत्त कर्म कहा जाता है। इतर यदि कामना नहीं है तो उपासनायुतम निष्कामम संसार निवृत्ति हेतु निवृत्तम उसको निवृत्त कहा जाता संसार अतिक्रमण के कारण निवृत्ति का हेतु होने से अतिक्रमण कहा जाता है। 15 का जैसे साम्यम बोल के छोड़ दिया देवता शास्त्री शास्त्री माने साम देवता भाव को प्राप्त होना। 16 में कहा तद अतिरिक्त निरुक्त ही निरुक्त ऐश्वर्य प्राप्ति अभाव है काम्य कर्म में ऐश्वर्य की प्राप्ति देवता देवत्व भाव की प्राप्ति होनी थी वो नहीं किया उसने काम्य कर्म नहीं किया तो माने ऐश्वर्य प्राप्ति नहीं होगी जिस काम कर्म करने वाले को इस पुस्तक का आगे मनुस्मृति का श्लोक वही दे दिया है ये 92 है ये इति भूतेषु अत्ये वचनाच्च निवृत्तम सेवमानस्तु भूतानां भूतानि अत्येति पंचमी कहा इस प्रकार भूतों में अत्ये वचन होने से लीन होने का कहा इसलिए न समुच्चय से मुक्तिफलता समुच्चय कर्म मुक्तिफल देने वाली नहीं है। एक तो भूत में लय होना कहा और एक को कहा देवता भाव को प्राप्त होने का समुच्चय का फल मुक्ति नहीं यही सिद्धांत क्या है तो मनुस्मृति के आधार पर बोल रहे थे। 18 की टिप्पणी में कहा भूतेषु व्यक्ता व्यक्तेषु दो प्रकार के भूत हैं व्यक्त और अव्यक्त स्थूली भूत तो व्यक्त है तन्मात्र अव्यक्त है व्यक्ता व्यक्तेषु पंचषु जो पांच प्रकार के भूत हैं इत्यादि समुच्चय अनुसार जो अत्यय कथना समुच्चय निष्कामवाद से समुच्चय कथन करने वाले को मनुष्य मृत्यु में उसको भूतों में लय होने का हाल तो मुक्ति नहीं उसका भी फल तो देवसाक्षी इत्यादि कहा था देवसाक्षी व्यतिरेकण भूताप्ययन दर्शी कहा था देवता भाव भाषण में बोला था देवता की सामर्थ्य को अतिरिक्त रूप से भूतों का अत्यय देखाया है। और कहते हैं निवृत्तम सेवमानस्तु भूतान अत्यति पंच कुछ लोग ऐसा उस लोग अत्यति के स्थान पर अत्यति पढ़ते हैं मनुस्मृति निवृत्तम सेवमानस्तु भूतान अत्यति पंचवयी इति पाठा मुक्तिरेव समुच्चय अनुसार स्थानाद विवक्षिता इति चेत यह पूर्वादी की शंका होती है। ये श्लोक में ये जो अभी अभी पढ़ा हुआ श्लोक है प्रवृत्तम तमसम सत्य देवानाम एति शास्त्रताम निवृत्तम सेवमानस्तु भूतानि अत्येति के स्थान पर अत्येति पढ़ते हैं तो भूतों का अतिक्रमण करता है मैंने मोक्ष हो जाता है निवृत्त कर्म करने वालों का कर्म से मुक्ति हो गई ज्ञान की आवश्यकता नहीं यही कहना है। फिर बाद होता है निवृत्तम सेवमानस्तु भूतानि अत्येति पंच अत्येति ने अत्येति पाठ है ऐसा कौन से कुछ लोग इति पाठान इति पाठान मुक्ति देव समुच्चय अनुष्ठान समुच्चय अनुष्ठान का परिणाम मुक्ति ही है। विवक्षित आए विवक्षित चेत ऐसा पूर्वादि कहे अत्येति के स्थान पर अत्येति पाठ पढ़ करके ऐसा बोले तो सिद्धांत ले क्या ऐसा नहीं। भूतानि कहा भूतानि अत्येति इति पाठम ये कुर्वन्ति जो लोग ऐसा पाठ पढ़ते हैं मनुस्मृति में अत्येति के स्थान पर अत्येति पाठ करते हैं तेषां वेद विषय परिचित बुद्धि उन लोगों को वेद के विषय परिचित बुद्धि है जानकारी है समग्र वेद जानते नहीं है इसे और उसे कोई दोष नहीं है अल्प बुद्धि वाले हैं वो मैंने व्यंग करके बात करा ज्ञान वेदी हेतु प्रतिपादक उपनिषद विरोधात नायम पाठ साधिया उपनिषद बोलता है क्या बोलते हैं उपनिषद ज्ञान ही मुक्ति का साधन है उसके विरोध हो रहा है मन निष्काम कर्म करने से मुक्ति होने लग जाए तो ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा ठीक है बस ये टीकाकार कहते हैं ज्ञान मुक्ति हेतु प्रतिपादक उपनिषद विरोधा ज्ञान ही मुक्ति का साधन है जो प्रतिपादन करने वाले जो उपनिषद है उसके विरोध होने से नायम पाठ साधु ज्ञान ये पाठ साधु मैंने साधु तर नहीं है कौन अत्येति पाठ ठीक है अत्येति पाठ ठीक है एक अपूर्वादी का था जो ब्रह्मा भी सुशीरो धर्मो महान अद्वैत देवते गोबर शंका उठा न विग्रहवती देवता है नास्ती विग्रहवादी देवता ही नहीं है चतुर्थंत पद के द्वारा इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा कहने से फल मिल जाता है नहीं इंद्राय वरुणाय उठती रही है चतुर्थंत इंद्राय वरुणाय इत्यादि प्रजापति महान देवता नाम का देवता का विग्रह नहीं है ये पूर्वादी मीमांस जी बोलते हैं नानु विग्रहवती देवता एव नास्ति मंत्रवही सावन देवता देवता तो मंत्रवही है चतुर्थ पद के द्वारा आहुति डाल देने से फल मिल जाता है इसका देवता कोई नहीं ऐसा मानते हैं नानु विग्रहवती देवता एव नास्ति मंत्रवही सावन देवता देवता तो मंत्रवही है मंत्र रूपा ही है विग्रह वाले देवता नहीं शब्द प्रत्यय आलंबनम तो देवता केवल शब्द शब्द ज्ञान का आलंबन मात्र है देवता विग्रह नहीं है केवल शब्द ज्ञान शब्द सुना इंद्राय सुना तो कुछ लगता है केवल मंत्र ही है अतो ब्रह्मा विश्व इत्यादि अर्थवाद इत्यादि अर्थवाद तो ब्रह्मा विश्व धर्म महान आद्य देवत इत्यादि का ये अर्थवाद वाक्य है न ब्रह्मा है न मरी सप्त ऋषि है न यमराज कोई भी नहीं ये दिमाग से कहता हूं अतः ब्रह्मा विश्व से इत्यादि अर्थवाद न तत्वल नित्य करवाना मुख्यात्म सकन इसको लेकर के देवता है देवता भाव को प्राप्त होता है करके नित्य कर्म का फल स्वरूप देवता बन ले करके मुक्ति का साधन का खंडन नहीं किया जा सकता नित्य कर्म से मुक्ति होना इस मानसों की चर्चा है अर्थवाद वाक्य है जो ब्रह्मा विश्व से धर्म बहाना देवते वाक्य अर्थवाद है देवता में विग्रह होता ही उसको लेकर मान नित्य कर्म का फल मुक्ति नहीं कहना ठीक है इसके लिए कहना चाहते हैं टिप्पणी चार नंबर टिप्पणी देवता विग्रह भाव देवता का विग्रह नहीं है तो विग्रह नहीं है ना ब्रह्मा है ना कुछ नहीं केवल मंत्र ही है वो तो नित्य कर्म का फल मुक्ति नहीं नहीं कर सकते मुक्ति फल है वो तो अर्थवाद वाक्य है ब्रह्मा की शिशु इत्यादि मीमांसा ने कहा इसके कांत कहते न तो अर्थवादत्व अध्यायस्य ब्रह्मांत कर्म चिपाकार्थस्य तद्व्यतिरिक्त आत्मज्ञानार्थस्य च कर्मकांड उपनिषद्य तुल्यार्थ दर्शन तुल्यार्थत्व दर्शनार्थ कहते हैं न तो अर्थवादत्व अध्याय से जो द्वादश अध्याय जो कहा है ये मनुस्मृति में ब्रह्मा की शिशु आदि जो कहा है मैंने बारह अध्याय का है न तो अर्थवादत्व अध्याय से जो मनुस्मृति का जो अध्याय द्वादश अध्याय है अर्थवाद नहीं कहा जा सकता भाष्यकार अर्थवाद वाक्य नहीं है ब्रह्मा आदि है विग्रह है उनका न तो अर्थवादत्व अध्याय से ब्रह्मांड कर्म फल विपाकार्थस्य यह अध्याय किसके लिए है हिरण्य मान ब्रह्मा तक के कर्म फल का निरूपण कर देते हैं कर्म का फल इष्टानिष्ट कर्म का फल कहां तक होता है सबसे उत्तम कर्म का फल ये माना गया है ब्रह्मांत कर्म विपाक अर्थ विपाक मान फल कर्म का जो फल है उसके कथन के लिए अध्याय है द्वादश अध्याय जो मनुष्य का है तद व्यतिरिक्त और यह इसी अध्याय में आत्मज्ञान का भी चर्चा है द्वादश अध्याय तद व्यतिरिक्त सारे संसार के फल से जो अतिरिक्त है आत्मज्ञान अर्थस्य आत्मज्ञान के लिए भी है। जैसे उपनिषद में दोनों के लिए होता है, संसार फल बताने वाले भी होते हैं और आत्मज्ञान के लिए भी, दोनों वाक्य आते हैं। ठीक इसी प्रकार ये अध्याय में भी दोनों है, कहां मनुष्य बुद्धि के द्वारा सत्य है, तद व्यतिरिक्त संसार फल से अतिरिक्त जो होगा वह आत्मज्ञान असत्य आत्मज्ञान के लिए भी जो द्वादश अध्याय है। कर्मकांड उपनिषद ज्ञान तुल्यार्थत्व दर्शन, कर्मकांड और उपनिषद वाक्य के साथ तो तुल्यार्थ तुल्य अर्थ है, विषय एक ही है किसका, ये द्वादश अध्याय है। मनुष्य बुद्धि के जो द्वादश अध्याय है, जैसे उपनिषद कर्मकांड विषय की चर्चा है, उपनिषद की चर्चा है, इसी प्रकार इसमें दोनों की चर्चा है, कर्मकांड की चर्चा कर दी, कर्मफलों की चर्चा इसमें है और ज्ञान की चर्चा है। ये अध्याय ऐसा अध्याय है, इसलिए अर्थवाद मानना संभव नहीं। इस अध्याय में जो कहा हुआ है ब्रह्मा विश्व से जो आदि, ये अर्थवाद नहीं है, वास्तविकता है। इसे जान न चाहे दो नंबर चित्र में कहा ननु उक्त द्वादश अध्याय से सत्य तो कर, ये जो कहा गया जो द्वादश अध्याय है ना, मनुष्य स्मृति का अध्याय जो आपने दिया था, ब्रह्मादि सृष्टि धर्मो महान अभ्य देवता उत्तम शास्त्र के नेता प्रतिमा और मनुष्य, ठीक है, अध्याय जो है सत्य तो करेगा पहुंचे द्वादश अध्याय से जो सत्य है उसका अर्थ घटक है, एक घटक है, इससे घटित बहुत सारे विषय है। ब्रह्म इत्यादि वाक्य से ब्रह्मादि सृष्टि आदि जो वाक्य दिया है, ये वाक्य का हिरण्य गर्भान तो यद कर्म विपाक, हिरण्य गर्भ तक जो कर्म फल का कथन किया है, यहाँ कर्म फल विपाक माने फलम, विपाक माने फल होता है, तदर्थक ये जो कहा गया जो वाक्य है वो तो सत्य सब ऐसा होता है। तो अर्थवाद है वाक्य सिद्धांत पूर्वाज ने कहा, ये तो सब अर्थवाद वाक्य है, कोई न ब्रह्मा है न मरीचि आदि ऋषि है न यमराज है न महान अभ्यक्त है, ये सब अर्थवाद वाक्य है। पूर्वाज ने कहा तो सिद्धांत कहा नहीं ऐसा नहीं कहता, इसलिए आगे बोलते हैं अर्थवाद है। नौ तत्वले में नित्य कर्मों का मुक्ति साधन कर सकते, उसके बल से नित्य कर्मों का फल मुक्ति नहीं है, ऐसा मेरा खंडन नहीं किया जा सकता। पूर्वाज ने कहा तो सिद्धांत ने कह दिया न तो अर्थवाद है तुम अध्याय से, द्वादश अध्याय जो मनुष्य मुक्ति का है यह अध्याय अर्थवाद नहीं है, चिंतन नहीं कर सकते। क्यों ब्रह्मांड कर्म चार अर्थ से अंतिम उत्तम गति का अंतिम है ब्रह्मा बना दिया, चार चार को उत्तम गति माना है, इस लोग चार व्यक्ति को उत्तम माना है, सप्तऋषि है और चतुर्वदन है और यमराज है और महान अध्यक्ष है, जगह यहां तक उत्तम कर्म का फल बताया, तद व्यक्ति आत्मज्ञान और सत्य उसे अतिरिक्त आत्मज्ञान की चर्चा इस अध्याय में द्वारा अध्याय। तो इस किसके समान जैसे वेदों में दो प्रकार के बातें आते हैं, कर्मकांड पर वाक्य और ज्ञान, इस प्रकार इसमें दोनों ही है, मनुष्य के द्वादश अध्याय कर्मकांड उपनिषद ज्ञान उपनिषद ज्ञान तुल्यार्थ तो दर्शनार्थ भाष्यकार लिख रहे हैं, तो मनुस्मृति में दोनों समान अर्थ है। जैसे वेदों में दो प्रयोजन सिद्ध करते हैं क्या, कर्मकांड और ज्ञान, ज्ञान कांड दो है, इस प्रकार इसमें दोनों है मनुस्मृति के द्वारा अध्याय, इसको अर्थवाद से कमी कर सकते ठीक आदि कर देना। ज्ञानार्थ से संपश्चन आत्मयादि इत्यादि से ये भी इसी तथा सर्वभूतेषु चात्मान सर्वभूतानि चात्मने संपश्चन आत्मनि गई स्वराज्यम अधिगच्छति, ये भी द्वादश अध्याय की बात है मनुष्य, ये ज्ञान ज्ञान पर खाए ठीक है। ज्ञानार्थ से ज्ञान के लिए कौन वाक्य है मनुष्य में, तो द्वादश अध्याय में संपश्चन आत्मयादि इत्यादि इत्यादि माने पूर्व था 756 पृष्ठ में आया है ठीक है। तो ज्ञान परक वाक्य है और ये कर्म परक वाक्य ब्रह्मा सिर्जो आदि है, कर्म का फल स्वरूप है, तो ज्ञान परक वाक्य था पूर्व होता है, तो द्वादश से दोनों चिंत और ही बात है। अकुर्बन विहित हम कर्म निंदित हम का समाचरण प्रसज्य चंद्रिय अर्थेशु नर पतन गृति एकादश अध्याय है मनुष्य विहितम कर्म अकुर्बन, जो शास्त्र के द्वारा जो विहित कर्म होगा उस कर्म को न करता हुआ देख, शास्त्र विहित कर्म नहीं करता हुआ और निंदितम समाचरण शास्त्र जिसकी निंदा की उसको करता हुआ, शास्त्र के द्वारा जो विहित कर्म है उसको न करता हुआ और शास्त्र ने जिसकी निंदा की है उसको करता हुआ, तो प्रसज्जन चंद्रियार्थेशु इंद्रियार्थेशु प्रसज्जन इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों को लगाता हुआ आसक्ति करता हुआ, तो नर पतन मृक्षति ऐसा मनुष्य पाप की ओर जाता है, पतन है पाप, गिरना चाहता है। शास्त्र भी कर्म नहीं करता, शास्त्र में जिसकी निंदा की वो करता हो और इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों के आराम देने के लिए विषयों में दौड़ता हो, ऐसा व्यक्ति पतन की ओर जाता है। ये कहा पांच और छह की पुण्य जाते हैं, पतन मैंने पापम ऋक्षति में मनुष्य रूपी दिया, ग्यारह चौवालीस मनुष्य रूपी का सुबह आगे शरीर जय कर्म दो शरी याति थावर राम नर बात गये पक्ष मृगता मान शरीर अंत याति दाम। देखो पाप कर्म ऐसा है, शरीर से भी होता है, किसी को थप्पड़ मार दिया, कुछ कर दिया, अरे सारी भी कर्म शरीर जय कर्म दो सही, जो शरीर संबंधी संजन्य जो कर्म का दोष है पाप है उसके द्वारा याति थावर राम रहा, मरने के बाद में उसको पहाड़ पर्वत होकर रहना पड़ेगा, वृक्षादि बन के रहना पड़ेगा, चल नहीं सकता, जा नहीं सकता, घूम नहीं सकता, ऐसा होगा आवरत प्रभाव प्राप्त होगा। साथ के टिप्पण में कहा शरीर अजय कर्म दोष ही, शरीर कर्म पाप, कर्म जो पाप ही इसका है, दोष माने पाप है, शरीर जन्य जो पाप होगा उसके द्वारा आवरत को प्राप्त होगा। बाजी का ही पक्ष मृगता, वाणी से अनिष्ट बोलता हो किसी को, अनिष्ट बोल देता हो वो पाप है, तो उसे बातचीत दोष के द्वारा क्या होगा, पाप के द्वारा पक्ष मृगताम, पक्ष बनेगा, मृगादि बनेगा, ये बनना होगा। मानस है अंत जातिताम कर रहे, और मानस जो पाप होगा अनिष्ट चिंतन, मानस पाप होगा, इष्ट चिंतन पुण्य है, अनिष्ट चिंतन पाप, अनिष्ट चिंतन अंत जातिताम जो अंत जाति है उसको प्राप्त होगा, शुद्रादि बनेगा। सशूकर खरोत्राणाम गोजादि मृग पक्षाम चंडाल पुरुष सानाम से ब्रह्मायो निरीक्षति, और ब्राह्मण को मारने वाले की स्थिति ऐसी होती बताए, ब्रह्म हंसी थी ब्रह्मा, ब्रह्मानम हंसी थी ब्रह्मा, ब्राह्मण को मारने वाले की स्थिति होगी, या तो स्व बने कुत्ता बनेगा बाद भविष्य, शुकर बने सुअर बनेगा, खर बने गधा, पुत्र बने ऊंट, और गो माने बैल बन सकता है, अजा अजा माने बकरी बन सकता है, अजा अधि माने भेड़ बन सकता है भविष्य, और मृग बन सकता है, पक्षी बन सकता है, चंडाल पुलकसा नाम, और मन मन से जाति में आए तो चंडाल या पुलकस बनता है, ब्राह्मण आदि नहीं बन सकता, यदि मनुष्य जाति में आएगा तो चंडाल या पुलकस होगा। ब्रह्मा योनि मृक्षति, योनि माने कारण है, तब तक कहीं प्राप्त करता है, ब्रह्म ग्रहण करने वाला था। आठ और नौ टिप्पणी, नौ दस, आठ नौ दस की टिप्पणी है, आठ में मनुस्मृति का नंबर दे दिया है, बारह नौ जो है ये तो जो शरीर है कर्म जो से आ गए, और छह में की ग्यारह चौवालीस है ये ससुर पर खरोस्ता आदि, ये सब सात में जाते शरीर जय कर्म जो सही, शरीर पाप कर्म जय, आठ में मनुस्मृति का स्रोत दे दिया है, कहते हैं चंडाल पुलकसा नाम जो नौ टिप्पणी है ना, उसमें कहते हैं ब्राह्मणा क्षुद्र कन्यायाम उड़ायाम विषाद उत्पन्न, ब्राह्मण से क्षुद्र कन्या में जो उत्पन्न हुआ संतान होगा, क्षुद्र की कन्या हो और ब्राह्मण जाति हो, पिता ब्राह्मण हो और माता क्षुद्रा हो, ऐसे जो उत्पन्न संतान को चंडाल कहा जाए, विषाद कहते हैं, ठीक है, ब्राह्मणा क्षुद्र कन्यायाम उड़ायाम अन्य कर्म का विवाह करने पर विषाद उत्पत्ति के दोनों से विषाद नाम की जाति पैदा हो जाती है। यह संज्ञांतर एवं पारसम ही पूछते हैं, अन्य नाम उनका होता है पारसम कहते हैं उनको, निषाद होते हैं पारसम की नाम है निषाद, निषादा क्षुद्रायाम जाता पुलकस हो गया, निषाद से शूद्र में जो शूद्रा में जो पैदा होगा बालक उसे कहते हैं पुलकस कहते हैं, पुलकस ब्राह्मण से शूद्रा में पैदा होने पर निषाद कहा जाएगा, और निषाद से शूद्रा में पैदा होगा कुलकस होगा, मनुस्मृति का यह भी बारह पद समझाए कहते इत्यादि वाक्य, ये सब वाक्यों के द्वारा क्या सिद्ध होगा, इत्यादि वाक्य ही प्रतिपादित फलाराम, ये वाक्य उस फल को प्राप्त बता रहे हैं, फलाराम प्रति प्रत्यक्ष अति दर्शन प्रत्यक्ष दिखा जाता है शास्त्र से तो ही है प्रत्यक्ष अति दर्शन यथा तत्र न भूतार्थवाद तो इसमें कोई भूतार्थवाद मानेगा क्या ये जो अभी बताए वो शरीर आदि में भूतार्थवाद नहीं मानते इसको वास्तविक मानते हैं ठीक इस प्रकार तथा यथोक्त अध्याय से अभी न अभूतार्थवाद का इस पूर्व तो जो द्वादश अध्याय जो कहा था ब्रह्मादि श्री धर्म महान अभ्युत कहा था अविद्यमान अर्थ वाला नहीं है ऐसा नहीं है विद्यमान अर्थ वाला देवता आदि का विग्रह है ये कहना चाहते हैं पूर्वादि कहा था देवता का विग्रह ही नहीं है मंत्र रूप है वो बात तो वो वाक्य अर्थवाद वाक्य है ब्रह्म विशेष आदि नहीं ऐसा जैसे ये जो अभी बताया गया है सुवर आदि को क्या अभूतार्थवाद मानते हैं नहीं है ऐसे ऐसे मानते हैं क्या अर्थवाद मानते हैं वो वास्तविक मानते हैं इस प्रकार कोई भी वास्तविक भूतार्थवाद में विद्यमान अभूतार्थवाद अभी तथा उक्त अध्याय से अभी तथा उक्त अध्याय से अभी न अभूतार्थवाद का कहा इसी प्रकार पूर्वोक्त जो अध्याय बताया था द्वादश अध्याय ने कहा था ब्रह्मा अभी अर्थवाद में देखा ग्यारह बारह तेरह की दिखाई शास्त्रवद यदि आप जाते हैं जैसे शास्त्र है उसे प्रत्यक्ष भी दिखाई दे रहा है साफ पता अपूर्वन इत्यादि वाक्य से अविद्यमान प्रतिभा जो अपूर्वन विहितम कर्मा निहितम समाचार इत्यादि जो वाक्य आए हैं तीन तीन चार किलो से जो कहा गया कि अभूतार्थवाद नहीं है भूतार्थवाद नहीं है वास्तविकता है अभूतार्थवाद नहीं है ठीक है अगुर्वन इत्यादि बात है ना अविद्यमान अर्थ मान अर्थ अविद्यमान विषय को नहीं कथन कर रहे विद्यमान विषय को कथन कर रहे हैं ठीक इस प्रकार है तेरा ने कहा उक्त द्वादश अध्याय गतक ब्रह्म इत्यादि वाक्य से आगे पूर्व में कहा हुआ जो बारहवें अध्याय में कहा हुआ जो ब्रह्माभिष्ट सिंह धर्म इत्यादि वाक्य है वो भी अभूतार्थवाद नहीं है भूतार्थवाद नहीं हो विद्यमान अर्थ वाला है अभूतार्थवाद नहीं अविद्यमान अर्थ वाला नहीं है देवता उनको दिख रहा है उस स्थान को प्राप्त करना वो देवता बनना उपासना से कर्म का फलता आगे चिंता करके बोलते और भाष्य ने कहा था विहित अकरण प्रतिहित कर्मणाम का विहित का अकरण शास्त्र में जिसका विधान हुआ उसका नहीं करना और शास्त्र में जिसका विषय किया उसको करना इसका परिणाम क्या पाप होगा तो विहिताकरण प्रतिषिध कर्मणाम का विहित का अकरण शास्त्र में जो विधान किया उसका उन्नत नहीं करना और अभिहित का कर निषिद्ध किया उसको करना इसका परिणाम थावर सशु का भी फल कर्मणाम का थावर योनि सूर आदि का योनि देखा है दर्शनाथ ने एक चित्र ने बता दिया है थावरादि योनि नाम प्रत्यक्ष सिद्धता थावरादि योनि प्रतिष्ठित योनि है क्यों हुआ ऐसा शास्त्र के विहित को नहीं किया और शास्त्र के जो विरुद्ध है उसको कर दिया जिसे किया उसको किया इसका परिणाम ये होगा ठीक है ठीक है बंगाली देश है बंगाल आदि देश में ऐसा है परिभाषा बंगाली देश है छरितासी आदि प्रेतानाम उल्टी किया हुआ खाने वाला प्रेत आदि के दर्शन होता है क्या देखो तांत्रिकों को दर्शन होता है उन देशों तांत्रिकों को प्रेत आदि का दर्शन होगा प्रेत कैसे हैं तो उल्टी किया हुआ खाने वाला बांग्लादेश आदि से और भी देश आए खाली बांग्लादेश ही नहीं आदि लगा दिया है बंगाली देश है जो बंगाल आदि देश है वहां छर्विता आशी उल्टी उल्टी किया हुआ खाने वाला आशी आदि प्रेत आराम प्रत्यक्ष स्वाद प्रत्यक्ष होता है तांत्रिकों को अप्रत्यक्ष होता है प्रेत प्रेतों का दर्शन होता है वो भी तो योनि है तो क्या अर्थवाद है क्या बाकी मान वास्तविकता है अध्ययन रहित आना भी त्रिसूत्र आना और दूसरी बात आदि जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है स्त्री जाति हैं अथवा शूद्र जाति हैं ऐसे ऐसे हैं जिनका जरा अध्ययन नहीं है ऐसे लोगों का भी वेदोच्चारण देखा जाता है किसी भी जगह पढ़े लिखे नहीं है वेद पढ़ने का अधिकार नहीं स्त्री को भी नहीं शूद्र आदि को भी नहीं फिर भी वेदाध्ययन कर जाते हैं वेद का उच्चारण करके देखे गए देखा गया है क्या अर्थवाद मानेंगे उनको बस हमने देख रहा है ब्रह्म का ग्रह सद्भाव अवमात्र ब्रह्मराक्षस प्रवेश हो गया ऐसा जाना जाता है ब्रह्मराक्षस प्रवेश हुए बिना बोल नहीं सकते वेद का उच्चारण कर नहीं सकते और स्वयं तो पढ़े नहीं किंतु एकाएक बोल पड़ते हैं स्थिति में इन ब्रह्म राक्षस आवेश है ऐसा जाना जाता है। इसलिए न ब्रह्मादि वाक्य से अर्थवाद होना इसका, इसलिए ब्रह्मादि से जो धर्म आदि से कहा वो अर्थवाद वाक्य नहीं है, हमारे उपासना और कर्म का फलस्वरूप वहां चला जाए पहुंच जाता है स्थान है बताया। एक अध्ययन रहता नाम होती है ना पांच की टिप्पणी जाते हैं, अनधित वेदा नाम स्त्री है शूद्र है व्यक्त तो नहीं पड़े किंतु वेदोच्चार देखा जाता है उनमें भी कहीं कहीं, तो उस स्थिति में क्या अनुमान लगाते हैं इसमें ब्रह्मराक्षस आवेश है प्रवेश हुआ है, इसलिए वो बोल रहा है कि महिला नहीं बोल रही ब्रह्मराक्षस बोल रहा है ऐसा वहां जानकारी हो जाए। इसलिए जैसे यहां पर मान अर्थवाद नहीं माना जाता है इसको, इसी प्रकार ब्रह्मा विशेष जो धर्म भी अर्थवाद नहीं है, तो देवता है देवता का विग्रह है ऐसे सिद्धांत कहा। पांतासी पांतासी आदि प्रेत दर्शनार्थ उल्टी किए हुए खाने वाले को प्रेत ऐसा प्रेत के दर्शन देखा गया है, देखा गया है बंगाल आदि देश में देखा गया, तो अर्थवाद में भी वास्तविक है इसी प्रकार ब्रह्मा विशेष जो आदि की बात की। छजता से चौदह की टिप्पणी चौदह की टिप्पणी हरिदम माने बांतम तद्भोजी सर्जित माने उल्टी उल्टी उल्टी का इसको सर्जित चलेगा उसको खाने वाले आदि ना और भी है ऐसा ऐसा है क्या खाने वाले हैं तो उल्टी खाने वाले प्रेत है और आदि ना आदि शब्द दिया है बांतासी आदि बोला आदि से क्या लेने वाले युग पूय सब पुरुषा सिंह ऐसे ऐसे है युग माने जो शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं ना बालों में शरीरों में कपड़ों में पड़ जाते हैं उसको खाने वाले भी हैं युग और पूय माने होता है कि भाव से निकलते हैं मवाद निकलते हैं वो खाने वाले भी हैं प्रेत ऐसे प्रेत भी है और सब माने मुर्दा खाने वाले भी प्रेत हैं और पुरुष विष्टा खाने वाले भी प्रेत देते हैं ऐसे ऐसे कहता है तथा मनु मनु जी ने कहा ये बात भारत द्वादश अध्याय ने कहा बांताशूल का मुख अप्रे को विप्रो धर्मात्म का स्थित अमृत पुण पासी का क्षत्रिय तरकूतन मैत्राक्ष ज्योति का अप्रे तो वैश्व भवति पूजभु चैरासतस्य भवति विप्रो धर्मात्म का स्थित अपने धर्म से च्युत होने को प्रेत होना होता है चारों जाति को प्रेत बनना पड़ता है अपने धर्म से प्रच्युत हो गया तो प्रेत बनना पड़ेगा तो कहते हैं बांतासी उल्पका प्रेत कहते हैं तो उल्टी खाने वाला प्रेत कौन होगा ब्राह्मण शरीर यदि अपने धर्म से प्रच्युत हो गया है तो आगे प्रेत बनेगा उसका नाम होगा उल्पका नाम का प्रेत होगा क्या नाम होगा उल्पका नाम होगा उसका उल्टी खाने वाला होगा कोई भी किया हो खाने वाला हो जाए और बांताशी उल्टामुख प्रेत उल्टामुख प्रेत है उसका नाम विप्रो धर्मात्मा अपने धर्म से प्रचित जो विप्र होगा ब्राह्मण होगा वो उल्टामुख नाम का प्रेत बनेगा उल्टी खाने का काम करता है। अमृत्य कुणपाशी का क्षेत्रीय कथपूतन है क्षेत्रीय जी प्रेत बनेगा अपने धर्म से च्युत होने पर कथपूतन नाम होगा उसका उस प्रेत का नाम कथपूतन क्या क्या खाने वाला होगा कुणप आशी जाए मुर्दा खाने वाला होगा कुणप माने मुर्दा होगा उसको खाने वाला होगा और अमृत्य माने अपवित्र है वो अपवित्र जो मुर्दा उसको खाने वाला क्षेत्रीय अपने धर्म से प्रचित होगा था आगे जन्म में प्रेत बनेगा उसका नाम पड़ेगा कथपूतन मैत्राक्ष ज्योति का प्रेतो वैष्णव भवति पूय मैत्राक्ष मैत्राक्ष ज्योति नाम होगा वैश्य जाति मरने के बाद अपने धर्म से परिचित होगा आगे जाकर प्रेत बनेगा तो मैत्राक्ष मैत्राक्ष ज्योति का नाम होगा उसका वैष्णव भक्त पूय भगव जो भाव में निकलने वाला मवाद होता है खाने वाला होता है वो प्रेत ऐसा बनेगा वैश्य ऐसा बनेगा भाव से जो निकलते हैं ना पूय मन इसका नाम शैलासदस्य बहुत ही शूद्रो धर्माशु का शूद्र अपने धर्म से प्रच्युत हो गया तो स्थिति में आगे जन्म में क्या होगा मुर्दा मुर्दा को जिसमें लपेट के ले जाते हैं कपड़े में तो शैल कहते हैं उसको उसको खाने वाला होगा अत्र उल्टा मुख कठपूतन कैलासक तत्जाति संज्ञा जाते हैं। ये उस जाति का नाम का प्रेत है, उल्टा मुख तो ब्राह्मण जाति का प्रेत है वो, और कठपूतन है क्षत्रिय जाति का प्रेत है, और मैत्राक्षक जो होगा वो वैश्य जाति का प्रेत होगा, और कैलासक होगा शुद्र जाति का, वहां भी भेद है। कहते समय हो गया है, यही रखते हैं आदि। ओम पूर्वमदः पूर्वमिदं पूर्वात् पूर्वमुदच्यते पूर्वस्य पूर्वमेवावशिष्यते। ओम।